Ewe Tanzania, jaribu kukumbuka wajibu wako bwana, niheshimu kazi yako kama umfanya kazi, niheshimu shamba lako kama umkulima, kwani uhai wako ni mambo hayo bwana. Jaribu kukumbuka wajibu wako bwana, niheshimu kazi yako kama umfanya kazi, niheshimu shamba lako kama umkulima, kwani uhai wako ni mambo hayo bwana. Dunia fedha, kama una fedha duniani utapata kazi, ikiwa mfanya kazi kutimiza wajibu wako bwana, ukupasa kazini. Dunia fedha, dunia fedha, kama una fedha duniani utapata kazi, ikiwa ni mkulima ikishimu shamba lako bwana, ikupasa sana. Dunia fedha, dunia fedha, kama una fedha duniani utapata kazi, ikiwa mfanya biashara ukiheshimu biashara yako, ikupasa sana. Dunia fedha, dunia fedha, kama una fedha duniani utapata kazi, ikiwa taxi driver hakikisha abiria wako analipa pesa bwana. Dunia fedha, dunia fedha, kama una fedha duniani utapata kazi, ikiwa mfanya kazi timiza wajibu wako bwana, ukupasa kazini. Dunia fedha, dunia fedha, kama una fedha duniani utapata kazi.